ันหน้าก็หาคุณแม่นะ ก็แม่นั่งขึ้นมา ธรรมดาธรรมดา แม่หัวบินเพิง ไม่เป็นไรธรรมดาเลย ก็หาหัวบินเพิง ได้ยกมือน้อมในองค์คุณต่อกันละกันคุณลูกกับคุณแม่ครั้งหนึ่งแล้วคุณพ่อครั้งหนึ่งกราบเลยนะ แต่งเลี้ยงดึกชาหมดลมแม่หมดลม ขอ ขึ้นมาเถอะ ขอนอบน้อม สิ่งที่มาเด่นชื่อฝัด องค์มหาบารมี ชื่อได้บารมี ทรงโปรดเป็นประธาน สิ่งกว้างแสงชิงมิง แล้วขอนอบน้อม ต่อสิ่งที่มา ต่อคุณแม ่ต่ออันดึก คุณพ่อ แม่ต่ออันดึกตั้งแต่ชามาตึงก ้ อช่างหมดเดิมหมดคิด ได้โปรดเป็นประธาน สิ่งชิงมิง กำหนึ่งกำใด บัดคือหลังเหยียบนาว ที่ลูกทั้งหลาย มาชุมก้อน ได้เคยประมาทล่วงเกิน แล้วตึงบัดเกินสุขฝ่า ด้วยกาย บางท่าน ด้วยวาจา บางเลยน้อย จะเหมาะควร เจ้าดูละฟูเหิบ ไม่เหมาะควรก็ตาม ให้คงฟูเหิบดีเหนือ ด้วยความรู้สึก บางกำสุข ด้วยอารมณ์ บางต้นฉะ ด้วยความคิด บางที่หนี ด้วยความนึกทั้งหลาย บางเหมาะสุดหอยเตือง หาเป็นการกระทบกระทั่ง แล้วยิ่งมาละดุกโดวาจา ล่วงเกิน สุขฝ่า หรือขัดแย้ง ให้ซุ่มโดด ต่อความรู้สึก เน้นกำสุข ต่อจิตใจ เน้นใช้ติม ของคุณพ่อทั้งหลาย ตั้งโหนกว่าตัดกา ของคุณแม่ทั้งหลาย ตัดกาชากว่าอันลึกตัดกาแม ่ จะเน้นที่สิ่งเงินสุขโ ภในจิตในใจ ช่องใช้ตีมช่องกำมูล คุณพ่อทั้งหลาย กว่าอันดึกตัดกาชา คุณแม่ทั้งหลาย อันดึกตัดกาแม ่ทุกๆกรณีกรรม ตัดกาเหมาะเชิงเฮิร์ตเงียบ จะเจตนาก็ตาม เจ้าดูละก็ฉุยดีเหนือ ไม่เจตนาก็ตาม ให้คงก็ฉุยดีเหนือ ลูกๆทั้งหลาย ตัดกาชุมก้อน น้อมกราบขอเข้ามาก ราบที่เกี่ยมากุศีนาโหสีเงียบ ต่อคุณพ่อคุณแม่ด้วย อันดึกตัดกาชาอันดึกตัดกาแม่ ในทุกสิ่งทุกอย่าง ช่องเหมาะถึงเหมาะเดียว ทุกเรื่อง เหมาะเฉียด ตั้งแต่อดีต ตื่นช่องกว่าคือ ที่ผ่านมาม าดาควาโวย จนถึงปัจจุบัน เข้าเดินเห็นตา ณเวลานี ้ว่าช่องลูกไหนได ้หากไม่เหมาะไม่ควร แล้วยืดรักช่องฟูเ ฮออันหนึ่งอันใด คงที่เขอบัดคือละเดียวดีเขียนจากักชื่อวี ทุกกาย โขกัดท่าน ทุกใจ โขกัดต ั้ม ให้ละล่อลัง ก็ตามที ดีช่างเหลือ ขอให้คุณพ่อคุณแม ่สินันดุกชาดุกแม ่โหสิกรรม อโหสิเงียบ ให้กับลูกๆทั้งหลายด้วย จอตะกาชุมก้อนเนื้อเบย กราบลงหนึ่งครั้งหมอบลงคุณแม่โหสิ3ครั้งเลย แม่ให้อโหสิชาวบ้านลันดิ สิ่งทุกอย่างอโหสิ ตั้งแต่หมดเดียวอโหสิ อโหสิคุณแม่ว่าตามคุณพ่อนะคุณแม่ว่าตามคุณพ ่อแม่ให้ดับแค่หลวงพ่อ ขอนอบน้อมในองค์พุทธะ สิ่งที่มาเดินชื่อฝัด องค์มหาบารมี ชื่อได้บารมี โคโลมหาโคโล ชื่อได้ซื่อชื่อโตซื่อชื่อโบตั ส ชื่อได้โบตัส ทรงโปรดเป็นประธาน สิ่งกว้างแสงชิงมิง และสิ่งมีคุณ ประเดียวอันดึก ในตัวของลูก จงบันทึกกว่าตัดกาหมอยหมอยนักก้อน พ่อแม่ทั้งหลาย แล้วยื้อกับชาแม ่เลี้ยงลูกมา ดะตึงนุ่ยเนื้องก้อน ดูแลลูกมา ตึงจำซอกก้อน จริงจังเกินไป มาเนวดะตึงเงียบฉ่องกว่าม ึกใจเกินไป ชู้ฉ่องกว่ามึก ตั้งใจเกินไป เดชต้มกว่ามึก และเป็นห่วงเกินไป ว่าก็ลองหลังกว่ามึก ปรารถนาดีทั้งหลาย ให้ลาหมอยอุ้มม้วนต ดจริงจังเกิน มาเงียบฉ่องกว่ามึก ในเหล่าบรรดาลูกๆ เดชไม่ไถ่กับก้อน และไปกระทบ ปาโรดีซุ่มโดด ต่อจิตใจของลูก เธอใช้ติมตำหุ่นกว่ากับก้อน ทำให้เกิดความทุกข์ ลามเจ้าสิ่งเล่นสื่อโขตม และทำให้เกิด การามสิ่งเล่นเงียบ รู้สึกไม่ดี การสู้คงตด กับพ่อแม่ เบอร์ชาแม ่จะทำให้เกิดว่ าการามเจ้าสิ่งเล่นน้อย ๆที่ไม่ดีงาม มาคงตดแบบ ก็ไม่เหมาะไม่ควร คงฟูเหิบคงที่เหิบ กับพ่อแม่ทั้งหลาย เบยกักชาแม่ พ่อแม่เอง ชิงชาแม่ ก็ขอโหสิ กุศินาโหสิ กับลูกๆทั้งหลาย เบยตั้งแต่กักคอนเหลือ ขอให้ลูกทั้งหลาย สิ้นตั้งแต่กักคอน อโหสิกรรม อโหสิเงียบ ให้กับคุณพ่อคุณแม่ด้วย เชิญลูกชาแม่เหนือ เพื่อความไม่ติดไม่ขัด เด็กคงดิ้งคงมัด ไม่คงไม่ข ัดคงงี้คงเชื่องง่าย ในการใช้ชีวิต จ้องสื่อสื่อดุงโดยสองกุ้งเย้า ในการในการทำประโยชน์ จ้องสื่อลำเหลืออีก ต่อโลกต่อส ัง ค มต่อเทศน์ต่อสังคม ในการโปรด จงสื่อเตโดชุนซิง ร่วมกัน กุ่งเยา และไม่ติดไม่ขัด ว่าคงเวืองคงมัด ในสัจธรรมทั้งหลาย จงให้ไถ่ชั้นฟ้า ตามองค์มหาบารมี แถวชื่อได้บารมี ร่วมกัน กุ่งเยา ขอให้เป็นโหสิกรรม สิ้นเจ้าละอโหสิเงียบ พ่อคุณแม่ทั้งหลาย จออันชาอันแม่เหน ือในทุกครั้งทุก ช่องหมอยลูกหมอยลัน ในทุกเรื่องไป ช่องหมอยเฉียนกว่า ลูกกะลูกน้องมาโหสีให้คุณพ่อคุณแม่ไข่ขึ้นม าช่ออโหสีเดนันลูกชาแม่นาขึ้นมาดอกอโหสีบาลมก่ อ น ให ้น้อยจ้ะอโหสีตัดกะอโหสีตัดกะอโหสีตัดกะอโหสี โสโสโส